1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 listopada. Minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Genewa szykuje się na negocjacje w sprawie pokoju dla Ukrainy. Donald Trump wysłał Witkoffa i Rubio. Dwa pożary w powiecie jeleniogórskim. Ewakuowano w sumie 20 osób, kilka jest poszkodowanych. Udany lot suborbitalnej polskiej rakiety Perun wyniósł ładunki badawcze. Jutro w Genewie kolejne rozmowy w sprawie pokoju na Ukrainie, informują agencje, powołując się na źródło w amerykańskiej administracji. W spotkaniu mają wziąć udział specjalny wysłannik USA Steve Witkoff i sekretarz stanu Marco Rubio. W Szwajcarii miał już wylądować sekretarz do spraw sił lądowych Stanów Zjednoczonych Daniel Driscoll, a delegacja ukraińska z szefem prezydenckiej kancelarii Andrijem Jermakiem ma tam przybyć jeszcze dziś wieczorem. W Genewie mają pojawić się przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Unii Europejskiej. Rosja nie zamierza wysyłać do Szwajcarii swoich przedstawicieli. Według agencji Reutera kraje europejskie wysłały Ukrainie i Rosji szkic nowego planu pokojowego. Tymczasem Rosja utrzymuje, że spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem wciąż jest aktualne, ale musi zostać odpowiednio przygotowane. Wcześniej rzecznik Kremla potwierdził, że Moskwa jest zainteresowana negocjacjami pokojowymi z Ukrainą na podstawie planu Trumpa. Jednak, jak dodał, podstawą są ustalenia, które zapadły na Alasce, a to oznacza, że Kremlowi zależy na kapitulacji Ukrainy i zagarnięciu ukraińskich ziem. Rosyjscy eksperci niezależni podkreślają, że 28-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa wpisuje się w oczekiwania Moskwy. Mówił o tym m.in. rosyjski publicysta niezależny Dmitrij Oreszkin. Znając styl pracy Trumpa, trzeba rozpatrywać jego plan jako próbny krok. A może Zełenski się przestraszy i zgodzi się, a wtedy Trump przywdzieje laurowy wieniec i stanie się niekwestionowanym kandydatem do pokojowej Nagrody Nobla. Moskwa bez konieczności dalszych wysiłków wojskowych przejęłaby Donbas i część obwodów chersońskiego oraz zaporowskiego. Uzyskałaby też zapewnienie, że Ukraina nie przystąpi do NATO i zredukuje swoją armię, która na dziś jest jedyną gwarancją bezpieczeństwa dla Ukraińców atakowanych przez Rosjan. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dwa pożary wybuchły w powiecie jeleniogórskim, w pensjonacie w Karpaczu i w kamienicy w Jeleniej Górze. Z pensjonatu ewakuowano 8 osób. Policjant, który pracował na miejscu, został przewieziony do szpitala na badania. W związku z drugim pożarem natomiast ewakuowano 12 osób. Pożar mieszkania na ostatnim piętrze, na ostatniej kondygnacji. Z budynku było ewakuowanych 12 osób, w tym trójka dzieci. 3 osoby zostały zabrane do szpitala. 2 dzieci i 1 osoba dorosła. Mówi Mateusz Ostrowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Życiu żadnej z osób nic nie zagraża. Misja wykonana. Lot suborbitalnej rakiety Perun z Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce powiódł się, potwierdził nam przedstawiciel Space Forest Marcin Sarnowski. Na pokładzie znalazły się m.in. ładunki badawcze z całej Polski. Marcin Sarnowski przelot obserwował z plaży. To było widać z odległości około 2 kilometrów, ten start rakiety. Piękne było niebo, błękitne, poszła prosto w niebo. Później widać było opadający człon na spadochronie gdzieś dalej, więc ona tam w granicach poligonu wylądowała. Natomiast no, jest tam dosyć gęsty i las i bagna, więc koledzy teraz szukają. Ale póki co no, mogę powiedzieć o tym, że lot się udał. To pierwszy z 4 lotów rakiety realizowanych przez jej twórców z firmy Space Forest we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Na chętnych czekają stoiska z książkami, ale także obrazy i rękodzieło. Można też spotkać się z ulubionym autorem. Święto literatury trwa na dworcu Łódź Fabryczna. Odwiedzających przyciągnęły trwające cały weekend targi książki, po raz drugi organizowane w tym nietypowym miejscu. Ja uważam, że to jest generalnie super okazja dla każdych miłośników książek, ale też dla każdego, kto się chociaż trochę sztuką interesuje i w sumie czymkolwiek, bo naprawdę chyba to są książki o wszystkim. Udało się coś znaleźć? No jakaś książka też za 10 zł, ładne pocztóweczki, ale no wciąż szukam jeszcze. Czy taka przestrzeń i takie wydarzenie jak targi książki to dobra okazja właśnie też dla autora, żeby się pokazać? Jak najbardziej. Ja tutaj przyjechałem, tak szczerze powiedziawszy, z takim zaproszeniem wydawnictwa oraz dystrybutora naszego. Dzisiaj przywieźli mi 150 egzemplarzy i no większość już poszło. Dostała w zasadzie tylko garstka.

kids roll up ahead. I guess I'm not quite as strong as I, as strong as I thought. Each and every person can be cut right down. Hand in hand we're waltzing to the end of your longest night. Pozorom trochę świąteczny utwór Dirtik za nami, Light Up Reindeer, a później fragment debiutanckiej płyty polskiej grupy Nago. To nie było ciepłe lato, taki tytuł nosi ta płyta i utwór Jasny, który otwiera całość. Idąc dalej tropem polskich nowości, Nie chcę się zakochać, czyli wczorajszy singiel Wiktorii Zwolińskiej. Wyschły już, starczy, nie chcę. nauczyłam się. Przed sobą mam dziurawy most. Nie chcę się znów cofać. Ryzyko to mój własny cień. Nie chcę się zakochać, co się też bardzo ciekawa młoda polska artystka, na którą naprawdę liczę. Pojawiała się już niejednokrotnie w różnych zestawieniach artystów, których należy mieć na oku. Teraz wraca z nowym singlem Nie chcę się zakochać. Z pozoru tytuł może brzmieć jak klasyczna popowa piosenka, jednak naprawdę tekstowo u Wiktorii jak zawsze jest dojrzale, całkiem niebanalnie. Warto jest ją obserwować, naprawdę polecam także pozostały, wcześniejszy materiał Wiktorii. Tymczasem Run It Back. Yo, yo, yo, yo! Report, report, everyone report in! That's right, it's magic! It's magic like the three! But yo, don't ever get it misconstrued when you see us coming through with them Dayglo colors. Lyrically, we run it all day. So if you throw it towards us, we gonna run it back! Long Island! Long Island! It's the birth of a team here to clean up the turf. And the worth of the dream is to change the regime and the lean that we lay with the words that we spray. Be the way that we teach y'all to act. Run it back. With the palms, with the dice, and the songs that we slice. With the plate, earn the weight and the height. And the forms with the price. With the men, never mice. When we on the device of the mic, never that. Run it back. Wrath on the line and the math of the signs that we make be the cake that we stack on my grind. I'm a one of a kind and the one from the vine of the grape where you heard I'm the cap. Man, it's the thing that we hang round our neck like a chain. It's the piece of the pain. At the least, it's the lane that my flows travel down and the sound be the rock cocaine to the brain on the track. Overdue with the new and you beg for the brew that we stir that we heard that you don't have a clue how it's made. It's the boom to the bat like the fool in the pay. That parade hey, on my the nigga, map. Run it back. We're the sons of the beat and we stay on our toes with our feet exposed to the car to the creek. Cause our ears in the street and our minds in the stars. Man, y'all know who we are, Tux Pack. Run it back. That's what I'm talking about. Nassau and Suffolk County, we up in here. But we gonna take it on over to Queens. To my brothers in the bridge, who's about to run it back. They go jumbo right there. Hey yo, everybody get back. Everybody look out. Let go the guard. Let the guard through. Let my brother through. Unsmackable, half of you laughable. You won't be photographable if I have to run through half of your crew. I'm only trying to get smarter, like 5% is in Parliament Harlem. Rep the bottom, run it back. Not the bottom, like the bottle of snake wine with a snake still in it. We sip to see if it takes time to feel it. I'm speaking to buildings, ghetto tenements, the militants. No suburban, your privileges. Run it back. From a rap, it's no wonder that. Three's the magic number, add me to that number, that's four. The fourth BG, the fourth ZZ Top member, the fourth Fuji, who me? I fantasize musically when it's suiting me. It's wild as the 80s, 90s, and thousands. How it was sick, how did it slip? Now it's just Doji Dot and SZA with most powerful hits. Leon Thomas, Shabuzi with the country rap. Only black artists on top of the charts. Something's whack, run it back. Not only love and only black, don't start with that. The problem hatched, probably with Napster back in 99. In fact, was Nas the prize from getting diamond plaques? He cries inside about it, never, he just runs it back. Okay, everyone, I know your heartbeat is running fast after running it back, so let's slow it down. Take a deep breath in. Now, take a deep breath out. Is that... What is that? Weed smoke I'm smelling? Yeah, yeah. Oh. Anyway, let's prepare to take our mind to the next song. Salute! Salutary and salutations. And don't forget the vocalization. Okay, cameras ready? Everybody getting their lunch? Let's get this thing started, people. Come on. Continuous, you got your lines. You know the direction. Roll cameras, everybody. Roll cameras. Let's make this a good one. Allies finest back at it. Premium soul on the rocks, the package. A revival and conscious survival. The content is beyond lists and idols. Use scar tissue to wipe tears, hiding amongst the blood and sweat. And don't forget the games here to face ya. And some wanna take it back to when a B-boy first became a C-note chaser. Nah, we staying right here. Talk less, listen more, that's the saying right here. Those who wanna try us, play it right here. Step to us with a Goliath, got a David right here. You need the savior right there, yeah. Recognize the savior, the king, send a string to whack. Accelerators, the difference between doing the job or just your nature. Understand birthright over labor. Still working like two thumbs up. Be mouse humble if you two crumbs up. Because I seen sun go grimace in a smile. And I ain't heard a lyric go dive in a while. We jump right in the deep end like we don't pretend. Serve heavenly high like gospel and weed pens. We stay devout. Career's not carbonated, so we won't fizzle out. Fizzle out, fizzle out. No good doubt. Check, good check. Alright, let's set up for the next one. A little less lighting on this one. That's good. Looks just fine, just fine. Everybody on the mark. Camera's rolling. Allies finest, craftmatic. This ain't the sit-down pillow top package. Keep the tenor, boy, we beyond summertime. Want that good work, call plug one at a time. Stay on the TikTok, but this ain't the kitty app. Black King shit, God. Where your city at? Once again, we administer the Mars transmission. Get your cars, they up like Blondie. No priest part, it's that laundry. Indebted to a long list, funky like armpits. But let the band roll on like deodorant. You know they going straight down Stucky when we blast off. Living life, mask on, mass off. The devil got a plan and a task force. A little prayer ought to piss his ass off. Get your helmets fitted, we headed for a crash course. Yo, we're not designed to be ancient. Keep it new like wet paint scent. We're colorful and yet from day glow we departed. Cause trendsetters know when to bail from the trend they started. And yet the end is still prevail. We all hail from the bill with no days off up in the office. Godly flows never nailed up on crosses. It's like liquid abundantly running out of faucets. Yeah. Let's print that. That's it, folks. That's a wrap, everybody. Everybody, give a round of applause for De La Soul. It's DJ Pete Rock. That's a wrap, everybody. That's a wrap. De La Soul i Nas, giganci hip-hopu lat 90. we wspólnym nagraniu Run It Back z płyty Cabin in the Sky, płyty De La Soul, później The Package również z tego albumu, ale już bez udziału Nasa. No klasyczne brzmienie, klasyczne flow, nawiązanie do czasów, w których święcili największe sukcesy. No i naprawdę mi się dobrze tej płyty słucha, polecam wszystkim Cabin in the Sky. W kalendarzu sporo dziś rocznic płytowych, ale też urodzin. We'll be right back. Karen O, dzisiejsza solenizantka, najbardziej znana z występów z grupą Yes, choć poza tym zrealizowała trochę projektów, m.in. płytę z Danger Mouse'em, świetną płytę, trochę trip-hopową, zapadającą na pewno w pamięć. Lux Prima to tytuł tego wydawnictwa, do którego naprawdę polecam wrócić. W pierwszej godzinie tygodnika było sporo jazzu, w tej godzinie tylko jedna kompozycja wpisująca się w tę szeroką bardzo kategorię, choć dzieje się tutaj znacznie więcej niż to, co rozumiemy przez jazz. Thank you. Snarky Puppy, specjaliści od muzycznego kombinowania, regularnie wyprzedający salę na całym świecie, również w Polsce niejednokrotnie. Razem z nimi Metropole Orchestra i Jules Buckley w roli dyrygenta. It Stays With You, fragment płyty Somni, zrealizowanej właśnie przez wyżej wymienione składy. A teraz na rozruszanie nowy Kneecap. Up. Nie skiem, tak on pur. What happened, I'm unsure, can't he girl, I'm here, the fur. Pure madness, sir, and TV. Kneecap and Melna PD. Have you ever been plastered on the neck when you've got the TV? Start from my team, got left hands on my screen. Can't be hellish and at least I was the bit on BBC. Number me, on to section 13. No shock, I do list the past, but it's all fallen tree. Most criminal combat, I'm in the heaven and promise. The car is wanted, the earth will fall rounded. Most criminal combat, I'm in the heaven and promise. Single the armor, a rare female hand. It's my car, a egg and farm, bug and strong. Batch in a school, they rule, she long. Papa crew, a worry's gone. Don't wanna freak her, but it's cold. But I think some fans go one wrong. She go hoodie, then they can eat. Near me, catch a jet, the color red. Chance car, hook me, his leaves ain't not in my five, like bigger red. Can't get cast like my head is going places that far. The key, let's eat, now watch it fear. Rock on my jean, I got fear. What's crazy, no comment? I'm in the air, czego można się spodziewać po tych gościach? No właśnie tego. Kneecap i angielski DJ Subfocus. No Comment to ich wspólne nagranie. Zanim się pożegnamy, jeszcze na chwilę powrót na polską scenę i nowa propozycja debiutującej Heli Mary. Mój pies nie lubił mojej mamy. Za mną lata jak opętany. Myślę sobie, że czasem czekam, aż mi powiesz dość. Mój pies nie lubił mego taty, bo go głaskał tylko na raty. Myślę sobie, że masz z niego coś. Czasem rzucisz mi pod stołem kość. Przecież z ciebie taki równy paść. Yeah.